أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Biz de hatırladığınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi insanlar yan yana gelirler, bir sohbet ortamı oluştururlar ve Allah'ın adını anmadan, onu zikretmeden eğer kalkarlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Biz bu kimselerden olmamak için Rabbimizin bugün bize ihsan etmiş olduğu bu zaman dilimini inşallah değerlendirelim. Bugün sizlere bu sohbetimde değerli kardeşlerim izahını yapacağım ve ispatını yapmaya çalışacağım husus, ölen bir kimsenin, ölen bir insanın vefatından sonra kendisine nelerin fayda vereceği. Kendisi vefatından sonra nelerden faydalanır? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Bizim bu manada bir sohbete tevessül edişimizin nedeni, değerli kardeşlerim, Müslümanların bu konuda, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da birçok yanlışlar içerisinde olmalarıdır. İlla aramızda böyle bir problemi olan kimse var diye yapmıyoruz. Ama çevremizde birçok inandığını söyleyen, Müslümanım diyen kimseler mevzu ile alakalı birçok problem içerisindeler. Dolayısıyla onlara faydalı olma amacıyla biz kendi aramızda da bunu yaparız. Kendimiz öğrendiğimiz gibi onlara da bu mevzuyu ne yaparız? Anlatırız değerli kardeşlerim. Rabbimden niyazım, benim bu küçük çalışmamı gerek hayatta olan inanan kardeşlerime ve gerekse vefat eden bütün Müslüman kardeşlerime faydalı kılsın. Çünkü ben inanıyorum ki bu meseleyi Kur'an ve sünnet ışığında öğrenip de ona uygun hareket eden bir Müslümanın hem kendisine hem de ölen Müslümanlara faydası olacaktır. Hem kendisine hem de ölen Müslümanlara faydası olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu konuda Kur'an'a ve sünnete dayanarak söyleyeceğimiz ilk söz, ölen bir kimse vefatından sonra şu iki sebepten dolayı fayda görür. Ölen bir kimse vefatından sonra şu iki sebepten dolayı fayda görür. Birincisi, kendisinin hayattayken bıraktığı bir sebepten dolayı. Birincisi, kendisinin henüz hayattayken bıraktığı bir sebepten dolayı, geriye bırakmış olduğu bir sebepten dolayı. İkincisi ise hayatta olanların kendisi için yapacağı şeylerden dolayı. Birincisi, kendisinin hayattayken sebep olduğu şeylerden dolayı. İkincisi ise hayatta olanların kendisi için yapacağı bir takım şeylerden dolayı fayda görebilir. Hayatta olanlardan, yani hayatında sebep olduğu şeylerden faydalanması hususu şöyle delillendirilir. Yasin suresi ayet 12. Dikkat ederseniz Rabbul İzzet burada şöyle buyuruyor. Ölüleri diriltecek, işledikleri amelleri ve geride bıraktıkları eserleri yazacak olan elbette biziz diyor. Ölüleri diriltecek, işledikleri amelleri ve geride bırakmış oldukları eserleri elbette yazacak olan biziz diyor. Ne anlaşılıyor burada? Ölen bir insanın geride bir iz bırakmış ise, geride bir eseri varsa onların da yazılacağını söylüyor. Bu umum bir ifadedir. Daha hususilere tabi geleceğiz inşallah. Bu Yasin suresinde bir ayet. Nisa suresindeki bir ayet ki 85. Kim güzel bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı vardır. Bu da umum ve mutlak bir ifadedir. Tamam mı? Kim güzel bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ise şöyle buyuruyor o. Kim iyi bir çığır açar da o yolda yürünürse o yolda yürüyenlerin sevabı kadar bu çığırı açan kimseye de ecir yazılır. Onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Hani çığır açtığı o yolda diğerleri amel işliyor ya, onların amellerinden bir şey eksilmiyor yapanların. Ama sebep olduğu için buna yazılıyor. Bu da umum bir ifadedir. Şimdi zikretmiş olduğumuz bu deliller değerli kardeşlerim, umum ifadeleriyle bize şunu anlatıyor. İster hayatta olsun ister ölü olsun, kim hayırlı bir işe vesile olmuş ise o işten hasıl olan sevapların aynısını bu kimse de kazanıyor demektir. Aynısını bu kimse de kazanıyor demektir. Konuyla ilgili daha hususi delillere gelince, yani hayattayken vesile olduğu hayırlı şeylerin öldükten sonra da insana faide sağlayacağını ifade eden hususi delillere gelince onlar da şunlardır bak. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada şöyle buyuruyor. İnsan ölünce artık onun ameli kesilir. Onun amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey müstesna. Bir, cari olan sadaka. İki, faydalanılan ilim. Üç, kendisine dua eden salih bir evlat. Birincisi sadakayı cari. Yani cari olan sadaka. İkincisi kendisinden sonra faydalanılan ilim. Üç, kendisine dua eden hayırlı evlat. Hadis Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Bukhari, Edeb-ül Müfret bulabildiğim kadarıyla burada zikrediliyor. Şimdi bu hadiste zikredilen, istisna edilen üç şey değerli kardeşlerim, şüphesiz ki kişinin kendisine ait olduğu şeyler. Yani hayattayken kendisinin sebep olduğu şeylerdir. Bu açık ve nettir. Bu manayı İbn-i Mace'de ve sair hadis kitaplarında zikredilen şu hadisi şerifler daha da netleştiriyor, daha da genişletiyor. Yani bir önceki okuduğumuz hadisi şerifte biraz kapalılık da söz konusu olsa, şimdi şu zikredeceğim hadislere eğer dikkat ederseniz bunu biraz daha netleştiriyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişinin kendisinden sonra geriye bırakacağı en hayırlı şey şunlardır. Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat, ecri kendisine ulaşacak sadakayı cariye ve kendisinden sonra gereğince amel edilecek ilim. Görüyor musunuz? Yani burada biraz daha şerh yapılmış sanki. Bir önceki hadise nazaran burada biraz daha izah edilmiştir. Şu hadisi şerife de dikkat ederseniz, bu da yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şüphesiz mümine ölümünden sonra amellerinden ve hasenatından ulaşanlar arasında şunlar da vardır. Görüyor musunuz ne kadar hususileşiyor yavaş yavaş? Öğrettiği ve yaydığı bir ilim. öğrettiği ve yaydığı bir ilim. Geriye bıraktığı salih bir evlat. Miras bırakmış olduğu bir mushaf. Yaptırdığı bir mescid. Gelip geçen yolcular için yaptırdığı bir ev. Akıttığı bir su ve sağlığında kendi malından verdiği sadaka. Görüyor musunuz? Burada da biraz daha genişletmiş, daha hususi ifadelerle öldükten sonra bakın nelerin fayda vereceğini anlatıyor. Bu da İbni Huzeyme'nin sahihinde ve İbni Mace'nin süneninde. İşte bu deliller değerli kardeşlerim, Allah'a iman eden bir Müslümanın hayattayken yapmış ve ölümünden sonra da devam edecek olan bütün hayırlı işlerin kendisine fayda vereceğini açıkça delalet etmektedir. Buna açıkça delalet etmektedir. Daha muşakhas ifadelerle izah edecek olur isek, Müslüman bir kimse, tevhid ehli bir kimse, hayattayken yaptırmış olduğu bir çeşmeden, o çeşme ayakta kalıp ondan su içildiği müddetçe sevap kazanacaktır. Hatta oradan faydalanacak olan her türlü canlılardan dolayı bu kimsenin defterine sevap yazılacaktır. Yani oradan bir karınca bile su içse, inanın bunun sevabı o kimseye yazılacaktır. Değil mi ki vesile olan kendisi? Yine ölen bir Müslümanın yaptırmış olduğu bir yoldan, köprüden insanlar ve hayvanlar faydalandığı sürece o kimseye devam eden bu hayırlı işinden dolayı sevap yazılacaktır. O hayatta değil ama bundan dolayı sevap yazılacaktır. Dikmiş olduğu bir ağaçtan faydalandığı müddetçe insanlar, insanlar olmayabilir de sadece, yani bu faydalananlar kurt olur, kuş olur veya herhangi bir şey olur, fark etmez. Kim faydalanırsa faydalansın, o kimseye bu hayırlı işinden dolayı sevap yazılacaktır. Sevap yazılacaktır. Ve yine hayattayken kendilerine hayırlı ilimler öğrettiği kimseler, ki bu Kur'an ilmi olur, hadis ilmi olur, okuma yazma gibi bir şey olabilir, bu kimseler ilimleri ile amil oldukları müddetçe bundan dolayı ne yapılacaktır? O kimse sevap kazanacak. Değil mi ki o öğretti? Değil mi ki ondan sonra onunla amel ediyor bu kimseler? Vesile olan o, onun kesesine yazılacaktır. Onun kesesine yazılacaktır. Geriye bırakmış olduğu bir mushaftan veya herhangi faydası, faydalı bir eserden insanlar faydalandıkları sürece o kimse bundan sevap kazanacak. Şimdi hazır Musaf'tan bahsedilmiş, Kur'an'dan bahsedilmiş. Burada antiparantez bir izah yapalım. Şimdi Kur'an vesilesiyle bir insan nasıl sevap kazanır? Buraya şimdi iyi dikkat edelim. İnsan Kur'an vesilesiyle, Kur'an okunulması hususunda eğer kendisine sevap yazılmasını istiyor ise hayattayken ne yapsın? Birilerine Kur'an öğretsin. Öyle mi? Birilerine Kur'an öğretsin. Kendisinden sonra o insan Kur'an okuduğu müddetçe ona sevap yazılacaktır. İşte Kur'an'dan dolayı bir insan, bir ölü böyle faydalanır. Neden? Çünkü bu kendi elinin emeğiydi. Hayattayken o öğretti. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Hadisinde de olduğu gibi. Bu hayırlı işin vesilesi odur. Gördünüz mü? Bakın Kur'an veya ona bir mushaf bıraktı. Öyle mi? O insan başka yerden Kur'an'ı öğrenmiş ama onun vesile olduğu, yani kendisine hediye ettiği Kur'an'ı okuyor. Bundan sevap kazanır bak. Onun ona göndermesine, şuna buna ihtiyaç yoktur. O insan o Kur'an'ı okuduğunda ona da sevap yazılır. Neden? Çünkü onun bıraktığı kitabı okuduğundan dolayı. Ama kendisinin aldığı bir kitap, başkalarının kendisine öğrettiği bir Kur'an, tutup bunu okuduğunda ben bunun sevabını ona yolluyorum, bağış, böyle bir şey yoktu. Tabii ki mevzunun içerisinde bundan yine bahsedeceğim ileriki sayfalar. Evet. Yani geriye bırakmış olduğu bir mushaftan veya bir risaleden, kitaptan, öyle mi? İnsanlar okuduğu müddetçe, faydalandığı müddetçe o kimseye sevap yazılacaktır değerli kardeşlerim. Yaptığı bir camiden, mescitten veya medreseden insanlar faydalandığı müddetçe o kimseye bu güzel amellerinden dolayı, öyle mi? Sevap yazılacaktır. Onun defterine bunlar işlenecektir. Hulasa değerli kardeşlerim, hayattayken elinin emeği olarak bırakıp gittiği bütün hayırlı eserlerin başkaları ondan faydalandığı müddetçe kendisine sevap yazılacaktır. Yetiştirdiği evladı, ki bu kendi evladı değil, bir başkasının evladı da olabilir. Buraya da bir antiparantez yapalım. Yani insanın yetiştirdiği bir kimseyi, başkasının evladı da olabilir, kendisine dua ettiği veya öğrendiği hayırlı amellerle hayat sürdüğü müddetçe o insana yine fayda sağlayacaktır. Yani o insana sevap yazılacaktır. Çünkü o onu yetiştirmiştir. Geriye bıraktığı hayırlı bir evlat derken, tamam, burada kendi evladı da olabilir, başkasının evladını da yetiştirebilir. O insan ondan öğrenmiş olduğu düzgün, güzel şeylerle hayat sürdüğü müddetçe ne yapılacaktır? Ona yazılacaktır. Ona yazılacaktır değerli kardeşler. İşte buraya kadar, buraya kadar değerli kardeşlerim, ölünün hayatta iken kendisinin vesile olduğu, öyle mi? Vefatından sonra kendisine faide verecek şeylerden bahsettik. Hayatta olanların yaptığı şeylerden faydalanması dedik. İkinci kısım da bu. Değerli kardeşlerim, ölen bir kimsenin vefat edeceği andan itibaren kendisine fayda sağlayacağı hususları da İslam şu şekilde değerlendiriyor. Daha başka bir ifadeyle bunun ispatını şu delille ilk önce zikrediyor. Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde onlar Allah ister, onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen de Allah onları affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'a ve Resulünü inkar ettiler. Allah fasık bir kavmi doğru yola iletmez. Tövbe 80. Bir şey anladınız mı burada? Ayet zikretmiş olduğumuz bu baba delil teşkil eden bir ayettir. Onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen de dilemesen de Allah onları affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler. Allah fasık bir kavmi doğru yola iletmez. Şimdi burada neyi anlat? Burada bir ölen insan Müslüman olarak geçip gidecektir. Müslüman olarak gidecektir ki ona dua ettiğinde faydalı olsun. İşte bu ayet mefhumu muhalifiyle beraber ele alınıyor. Müslüman olarak gitmemiş bir insana 70 defa da af dilesen, daha fazla da af dilesen onlara bir fayda vermez. Ha, diğer şekliyle fayda verebilmesi için Allah'ı ve Resulünü tasdik eden, ona iman eden kimseler olması gerekir. Bu ayette iki türlü delil vardır. Şimdi şu ayet-i kerimede aynı manada, yine Tövbe suresinde, onlardan ölen birisinin asla namazını kılma ve kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü yalanladılar. Fasık olarak öldüler diyor. Yine Tövbe suresinde, akraba bile olsalar cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilenmez. Bu ne peygambere ve ne de inananlara yakışacak bir iş değildir diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlarsanız hadisi, annem için istiğfar etmek istediğimde bana izin vermedi diyor. Ama kabrini ziyaret etme hususunda bana izin verdi. Görüyor musunuz? Yani demek ki İnsanın öldükten sonra hayatta olanlardan fayda görebilmesi için birinci şart Müslüman olarak gitmesi gerekir. Tevhid ehli olması gerekir. Değilse en yakınınız dahi olsa, ki burada peygamberin annesinden misal verdik. Dua edilen kişi peygamberin annesi, öyle mi? Dua eden de bir peygamberdir. Ama bakın kabul etmiyor. Allah kabul etmiyor. Öyleyse kafaya iyi yazıyoruz. Bizim kendisine dua edeceğimiz kimseler Müslüman olarak giden kimseler olmalıdır. İkinci bir ifade şekli, öldükten sonra hayatta olanlardan fayda görecek insanların tevhid ehli Müslüman kimseler olmaları lazım. Değilse faydasını göremez. Amr bin Şuayb'dan, buraya da iyi dikkat ederseniz, babasından, o da dedesinden şöyle rivayet ediyor. Diyor ki, As İbni Vail kendisi namına 100 köle azat edilmesini vasiyet etti. 100 köle azat edilmesini vasiyet ediyor. Oğlu Hişam 50 köle azat etti. Diğer oğlu Amr da geri kalan 50 köleyi azat etmek istedi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben bir sorayım da ondan sonra dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki, ya Resulallah, babam 100 köle azat edilmesini vasiyet etti. Kardeşim Hişam onun namına 50 köle azat etti. Üzerinde 50 köle kaldı. Ben onun namını azat edeyim mi ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, eğer babanız Müslüman olsaydı, başka bir rivayette, eğer babanız tevhid ehli bir insan olsaydı, bak bu iki ifade de var, biliyor musunuz? Eğer babanız Müslüman, tevhid ehli bir Müslüman olsaydı, ikisini yan yana getirdik mi, mana budur. Eğer babanız tevhid ehli bir Müslüman olsaydı, onun namına köle azat ederdiniz. Veya onun namına sadaka verirdiniz. Veya onun namına haç da ederdiniz, o da buna yetişirdi. Yani bunlar ona fayda sağlardı diyor. Ebu Davud'daki sahih bir hadisi şerifte. Ki Şeyh El-Albani de bunu Kitab-ül Cenayiz'de zikrediyor değerli kardeşlerim. Ali radıyallahu anhudan dedi ki, bir adamın müşrik olan anne ve babası için istiğfar ettiğini işittim ve bunun üzerine kendisine müşrik oldukları halde anne ve baban için istiğfar mı ediyorsun? Yani müşrik oldukları halde annene ve babana istiğfar mı ediyorsun? O da, İbrahim müşrik olduğu halde babasına istiğfar etmemiş miydi dedi. Ayet getiriyor. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattım ve bunun üzerine şu ayeti kerime indi diyor. Biraz önce okuduk ya, akraba bile olsalar cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek ne peygamberin ve ne de inananların yapacağı bir iş değildir. Bu da Tirmizi'de zikredilen bir hadisi şeriftir. Bu ve emsali deliller değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller kafir veya müşrik olarak gidenlerin hayatta olanların ne dualarından ve ne de onlar adına yaptıkları sair şeylerden fayda görmeyeceğini açıkça ispat etmektedir. Yani kafir ve müşrik olarak gittikten sonra isterse geriye herkesin faydalanabileceği bir şeyi bıraksın, bundan fayda görmez. Değil mi ki imansız gitti, bitmiştir. Evet. Diğer bir ifadeyle Müslüman olarak ölmeyenlere ne dua edilir, ne de onların cenaze namazı kılınır ve ne de onların adına bir takım iyiliklerde bulunulur. Yani ikinci kısım da bize yöneliktir. Biz de buradan öğreniyoruz ki bu minval üzere gitmediği müddetçe kimse için kalkıp biz cenaze namazı kılamayız. Efendime söyleyeyim, onların kabirlerinde dikilemeyiz. Onlara dua edemeyiz. Veya sair işte delillerde söylenilen şeyleri onlar adına yapamayız. Neden? Fayda görmeyecektir. Fayda görmeyecektir. Çünkü bunlara bilinçli bir şekilde tevessül edemeyiz. Müslüman olarak ölen bir kimsenin hayatta olanlardan göreceği en büyük menfaat onların kendisine dua etmeleri. Şimdiye kadar anlattığımız, Müslüman olarak giderse ne ara? Müslüman olarak gittiyse o zaman onun hayatta olanların kendisine sağlayacağı en güzel, efendime söyleyeyim, vesile duadır. Duadır. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz kitabında buyuruyor bakın, onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önceki inanan kardeşlerimizi bağışla. Onlara karşı içimizde bir kin bırakma. Rabbimiz muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr suresi ayet 10. Görülüyor ki bu ayeti kerime değerli kardeşlerim, Yüce Allah sonradan gelenleri kendilerinden önce iman eden kardeşlerine istiğfar ettiklerinden dolayı övüyor. Öyle mi? Bu ayet sonradan gelen Müslümanları övüyor. Niye övüyor? Öncekiler için dua ettiklerinden dolayı. Kimmiş öncekiler? Ya Rabbi, bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ha, demek ki biz bu ayeti ve Celile'nin mesajı ve bununla eş manalı diğer delillerin mesajıyla biz Müslümanlar için, yani ölen Müslümanlar için ne yaparız? Dua ederiz. Dua ederiz ve o da bundan faydalanır. O da bundan faydalanır. Ebu Derda radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir kimse din kardeşinin gıyabında dua ederse melekler de şöyle der: kabul et ya Rab, kabul et ya Rab. Ve devam ederler: ey dua eden, bir misli de sana, bir misli de sana derler. Bu hadisi şerifte değerli kardeşlerim neyi gösteriyor? Bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşinin gıyabında dua etmesi ve bunun da kabul göreceğine bir işarettir. Yani ister hayatta olsun, ister ölmüş kimse olsun, gıyabında ona dua eder ve bunun meşru olduğunu, bunun Allah Azze ve Celle tarafından dilerse kabul edileceğini anlatıyor. Hadis Müslim'de, yine Ebu Davud'da. Yine bir hadis Ebu Davud'da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü defnettikten sonra kabrin başında durur ve şöyle derdi: kardeşiniz için istiğfar edin. Onun için sevapta, cevapta sebat dileyin. Onun için cevapta sebat dileyin. Çünkü o şimdi sorguya çekilmektedir. Görüyor musunuz? Yani ölen bir insan, ölen bir insan kendisi için dua edilmesi, o ölen kimsenin kardeşimiz olduğu, hadisin içerisinde bakın hepsi. Ölmüş bir kimse, onun o an sorguya çekildiği, ona hayatta olanların dua etmeleri, çünkü o an sorguya çekiliyor, cevapta sebat için, ayaklarının sebatı için dua etmemizi istenir diyor. Böyleyse biz de ya Rabbi kardeşimizin, efendime söyleyeyim, ayaklarını sabit kıl, ona işte tarif edilen duaları ne yapıyoruz? Öldükten sonra yapabiliyoruz. Bu onu defnettikten sonra başlar. Cenaze namazı. Hatta biliyorsunuz ölen bir kimse üzerine cenaze namazı kılmak da bu kabildendir. Çünkü cenaze namazı da bilindiği gibi başlı başına bir duadır. Yani içerisinde ruku ve secdesi olmayan, ki birçok ilim ehlinin dediği gibi cenaze namazı cenaze duasına manasındadır. Cenaze duası. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. O şöyle buyuruyordu: herhangi bir Müslüman ölür ve onun cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan 40 kişi kılarsa muhakkak ki onların şefaati, yani duaları kabul olur. Görüyor musunuz? Yani ölmüş bir insan, hayatta olanlardan 40 kişi, öyle mi? Allah'a şirk koşmaya bakın. Tevhid ehli 40 kişi diziliyor. Ona dua ediyorlar ve bundan fayda görüyor. Bundan fayda görüyor. Müslim, Ebu Davud ve İbn-i Macid. Aişe radıyallahu anhadan gelen bir hadislerinde yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan sayıları 100'e ulaşan bir cemaatin hepsi ölü için şefaat ederek cenaze namazı kılarlarsa bunların o kimse hakkındaki şefaatleri muhakkak kabul olur. Burada da efendim 100 kişiden bahsediyor. Hatta buraya almadığım yine başka deliller var. İşte 3 saf olursa falan. Onun için ilim ehlinden işte bazı kimseler işte cemaati 3'e bölüp 3 saf yapıyor bu hadisten dolayı. Ta ki kardeşine faydası olsun diye. Allahu Akbar. Bizi de bizden sonra kardeşlerimiz inşallah böyle düşünürler. Çünkü gittikten sonra el ayak bağlanmış. Deli deli bakacağız lan, bize bir şey gönderseler de. He? Faydalansak. Allahu Akbar. İşte bunları anlatıyoruz ki hem vefat ettikten sonra diğer kardeşlerimizden dolayı faydalanalım, hem de bizden önce gidenler varsa bu delilleri kafamızda tutarak onlara bol bol Efendim, istihbarda bulunalım. Faydalanmaları için Rabbimizden isteklerde bulunalım. Af İbni Malik'ten dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze üzerine namaz kıldı. Ben de onun o cenaze namazındayken şu dualarını ezberledim. Çünkü o şöyle dua ediyor. Allah'ım bu kulunu af ve mağfiret eyle ve ona merhamet et. Vardığı yerde ona ikram et ve yerini geniş kıl. Ya Rabbi, onu soğuk su, kar ve buzla yıka. Onu beyaz elbisenin üzerindeki lekeyi temizlediğin gibi günahlarından temizle. Ya Rabbi, ona bu menzilinden daha hayırlı bir menzil ihsan eyle ve bu topluluktan daha hayırlı bir toplulukla onu karşılaştır. Ona eşinden daha hayırlı bir eş nasip et ve onu cennetlik kullarından eyle. Onu kabir azabından ve onu cehennem ateşinden koru. Ne kadar güzel bir dua. Öyle mi? İşte bu cenaze namazında efendime söyleyeyim söylenecek dua ki bunu ben hem Arapçası hem Arapça Türkçesi hem de mealini buraya vermişim ki inşallah elimize aldığımız zaman bunu en azından ezberleriz. Evet. Bu da ne yapıyor? Gösteriyor ki Müslüman bir kimsenin cenaze namazında ona dua edildiğinde bundan fayda görecektir Allah'ın izniyle. Kabir ziyareti esnasında yapılan dua, kabir ziyareti esnasında yapılan dualar da yine ne yapacaktır? Müslüman olarak ölen bir kimseye fayda sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirlere çıktığı zaman şu duayı yaparmış. Esselamu aleykum ya ehleddiyar minel müminine vel müslimin. Ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekumul afiye. Allah'ın selamı bu diyarda yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Görüyor musunuz? Burada da hasreten biraz önceki ifade ettiğimiz baptaki şeye işaret vardır. Allah'ın selamı bu diyarda yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Başkalarının değil bak. Müminlerin, müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz diyor. Müslim hadisidir. Aişe radıyallahu anhadan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cibril bana muhakkak ki Rabbin sana Baki mezarlığı ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor dedi. Yani Cibril peygambere emrediyormuş işte Baki mezarlığına gidip onlar için istiğfar. Ben Aişe de dedim ki ya Resulallah ben onlar için nasıl dua edeyim? Yani ben de gittiğim zaman onlara nasıl dua edeyim? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona biraz önceki ahli duayı tarif ediyor. İşte selamu aleyküm ya ahle diyar minel müminine vel müslimin ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekumul afiye. Bunu dersin diyor. Bunu dersin. Bu da yine Müslim'de geçiyor. Nes'elullah'a. Nes'elullah'a biz, es'elullah'a ben, siz. Yani şey, tekil. Neyse onu sana sonra izah ederim. Burada hazır yeri gelmişken şunu izah etmek inşallah faydalı olacaktır. Biraz önce kısır da olsa değindik ama burada biraz daha parantezi genişletelim. O da kabir ziyareti esnasında ölüler için Kur'an okuma adetidir. Yeri gelmiş, tam buraya parantez koymamız lazım. Çünkü bu konuda ne Allah'ın kitabında ve ne de Resulünün sünnetinde mesele ile alakalı hiçbir delil yoktur. Ama buna rağmen inananların kısmı azamı bu yanlışın içerisinde hayat sürmektedirler. Yani kabirlerde Kur'an okuma yanlışlığı içerisinde. Veya evlerinde Kur'an okuyarak sevabını onlara gönderme, onlara bağışlama yanlışının içerisinde. Halbuki değerli kardeşlerim, biraz önceki deliller kabir ziyaretinde bir Müslümanın nasıl hareket edeceğini açıkça anlatmıştır. Hatta Aişe validemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kabirleri ziyaret ettiğim zaman onlara nasıl dua edeyim dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz önceki zikri geçen duayı okumasını söylemiştir. Öyle mi? Dolayısıyla eğer kabirlerde Kur'an okumak caiz olmuş olsaydı veya Kur'an okuyup da onun sevabını ölülere gönderme gibi bir şey dinimizde caiz olmuş olsaydı, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka söylerdi. Bunu mutlaka söylerdi. Çünkü İslam'ın bu hususta bir kuralı vardır. İslam'da bu hususta bir kural vardır. Te'khirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz. İhtiyaç anında beyanın te'hiri caiz değildir. Bir bu kuraldır bu. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Te'khirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz. İhtiyaç anında beyanın te'hiri caiz değildir. Yani eğer ölülere Kur'an okunmanın onlara faydası olacak olsaydı, bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylerdi. Çünkü kendisine kabirleri ziyaret eden bir kimsenin ne yapacağı soruluyor. Anlıyor musunuz bunu? Yani orada ne yapılacağı soruluyor. Orada ne yapılacağı soruluyor. Söylememiştir. Hatta ve hatta Kur'an'a ve sünnete vukufiyeti olanlar bunun tam zıttına delillerle karşılaşırlar Kur'an ve sünnette. Bakınız Allah Azze ve Celle Yasin suresinde ne buyuruyor? Ki hasreten yani ölülere bol bol okunan surede bakın ne buyuruyor? Biz ona yani Muhammed'e şiir indirmedik, öğretmedik. Ki ona yakışmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır ki onunla diri olanları uyarsın. Ve inkar edenlere de azap sözü hak olur. Ayet-i kerimeye dikkat edilirse liyuzhire men kana hayyan liyunzire men kana hayyan, diri olanları uyarması için. Yani buradaki ifade çok önemli. Liyunzire men kana hayyan, diri olanları uyarması için. Yani bu ifadeyle Kur'an diri olanları uyarmak için okunur. Yine bir ayeti celile dikkat edin buraya da. Bu da Sad suresi 29. O mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetleri düşünülsün ve akıl sahipleri de hüyl kalsın. Yani bunu sana indirdik ki ayetleri düşünülsün ve akıl sahipleri de öğüt alsın. Şimdi bu ayeti kerimede de değerli kardeşlerim, Kur'an akledebilen, düşünebilen kimseler için inzal olmuştur. Dolayısıyla onu düşünme ve anlama hasreti elinden alınmış kimselere okunmaz, onlara okunması makul değildir. Kur'an'ın gaye ve hedefine terstir bu. Kur'an'ın gaye ve hedefine terstir. Bu ayetlerin üzerinde veya bununla eş manalı ayetlerin üzerinde biraz düşünme zahmetine katlanırsak bunu gayet açık ve net bir şekilde anlarız. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımızda da Ebu Hureyre'den gelen bir hadis, Allah Resulü buyuruyorlar ki evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Ne anlaşılıyor burada? Hatırlarsınız bu manada bir de namazla ilgili bir delil vardı. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, namazlarınızın bir kısmını da evlerinizde kılınız, öyle mi? Ya bu demektir ki kabirler namaz kılma yeri değildir. Bu hadiste de anlatıldığı gibi kabirler Kur'an okuma yeri değildir. Aynı manada bir hadis, bu da Beyhaki'de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizde Bakara suresini okuyunuz da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Hulasa, ölüye faydası dokunsun diye Kur'an okumanın eğer dinimizde bir yeri olmuş olsaydı değerli kardeşlerim, Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametli olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizde Kur'an okuyunuz ve namaz kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz nasihatinde bulunmazdı. Bu nasihatte bulunmazdı. Çünkü kabirler Kur'an okuma ve namaz kılma yeri değildir. Bunun içindir ki hayatı boyunca defalarca kabir ziyareti eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne böyle bir şey yapmıştır, ne ümmetine böyle bir şey tavsiye etmiştir, ve ne de ima ile olsa da buna işaret etmiştir. Yani defalarca kabir ziyareti yapmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne oralarda Kur'an okumuştur, ne sahabesine böyle bir şey tarif etmiştir, ima yolu ile de olsa. Kendisinin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi size cennete yaklaştıracak ne var ise onu açıklamışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da açıklamışımdır. Bakın bu hadis de buna delildir. Yani bize irili ufaklı her şeyi anlatmıştır. Yine bir hadislerinde Ebu Zer radıyallahu anh o söylüyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi havada kanat çırpan kuştan dahi malumat vermiş olduğu halde terk etti. Bakın Allah Resulü bizi nasıl terk etti? Bizi diyor havada kanat çırpan kuştan dahi malumat vermiş olduğu halde terk etti. Ve yine bakın bir hadislerinde Allah Resulü buyuruyorlar ki Allah'ın size emredip de benim size emretmediğim hiçbir şeyi bırakmamışımdır. Ve yine Allah'ın size yasaklayıp da benim size yasaklamadığım hiçbir şeyi bırakmamışımdır. Artık bu delillerden sonra söylenecek söz Allah anlayış ve hidayet versin olur. Başka ne olsun? Öyle mi? Çünkü bakın 3-4 tane delil zikrettim burada. Hatta almadığım deliller de var. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım. 2- size cehenneme cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu anlatmışımdır. Ve yine cennete yaklaştıracak ne var ise onu da anlatmışımdır. Ebu Zer anlatıyor. Allah Resulü her şeyden bize misal vermiştir. Bizi her şeyle alakalı malumatlandırmıştır. Hatta havada uçan bir kuştan dahi misal vermiştir. Diyor. Öyle mi? Ondan sonra bakın ben hiçbir şeyi saklamamışımdır. Bu manada Allah neyi emrettiyse bana ben onları size aynen anlatmışımdır. Ben de onları size emretmişimdir. Allah neyi yasakladıysa ben de onları size muhakkak yasaklamışımdır. Yani bunları size hep anlatmışımdır. Şimdi bu delillere baktığımız zaman eğer gerçekten Kur'an okuma insana fayda verecek, yani onu cehennemden uzaklaştıracak, yani ölüye Kur'an okuyup bağışlama onu cennete yaklaştıracak, onu cehennemden uzaklaştıracak bir şey olsaydı muhakkak bunu da söylerdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için burada parantezi kapatıyoruz ve diyoruz ki ölülere Kur'an okunmaz. Ölülere Kur'an okunmaz. Kur'an dirilerin anayasa kitabıdır. Okuyacak, ona göre hayat sürecektir. Düşünün şimdi Kur'an'ı okumamış, hayatındayken Kur'an'a göre amel etmemiş, dinini, inancını, amelini ona göre ayarlamamış bir kimsenin arkasından binlerce insan Kur'an okursa ne faydası olur? Buna hiçbir faydası olmaz. Şimdi bunu antiparantez kafamıza iyi yazıyoruz. Evet, ölüye fayda sağlayacak şeylerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, evladının onun adına sadaka vermesidir. Sadaka vermek. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek annem ansızın ölüverdi. Ben öyle sanıyorum ki eğer annem konuşabilseydi sadaka yapacaktı. Bana sadaka ver diyecekti. Şimdi ben annem adına sadaka verebilir miyim ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet annen adına sadaka verebilirsin. Anan adına sadaka verebilirsin. Ki Buhari ve Müslim hadisidir. İbn Abbas haber verdi. Dedi ki, Saide oğullarının kardeşi olan Sa'd bin Ubade uzak bir yerdeyken annesi vefat etti. Akabinde Sa'd ibn Ubade, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ya Resulallah, ben kendisinden uzaktayken annem vefat etti. Onun adına herhangi bir şey sadaka etsem, bu şey ona fayda verir mi diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet fayda verir buyurdu. Sa'd tekrar, ben seni şahit ediyorum ki ya Resulallah benim El Mihraf adındaki duvarlı bostanım annem için sadakadır. Soruyor. Hastik alıyor. Ondan sonra seni şahit tutuyorum ki benim Mihraf ismindeki işte duvarlı çevrili bostanım annem için sadakadır diyor. Ki Buhari hadisidir. Yine Ebu Hureyre'den bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Babam öldü ve Geriye de mal bıraktı. Halbuki vasiyette yapmadı. Şimdi ben onun adına tasadduk etsem, günahlarına kefaret olur mu ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, naam, evet, olur. Bu da Müslim ve İbn-i Mace'de. Zikredilen bu deliller, ölen anne ve babanın yetiştirdikleri salih evlatların güzel amellerinden kendilerinin fayda göreceklerini ispat eden delillerdir. Çünkü evlat da anne babanın çalışıp çabalamalarından dolayıdır. Bakın, bununla başka delilleri çakıştırmamak için evladın yaptığı şeylerden neden fayda görüyor biliyor musunuz? Bir, evladı kendisi yetiştirdi. İkincisi, Allah Resulü'nün de hadislerinde buyurduğu gibi şüphesiz ki insanın çocuğu da kendi kazancındandır. Kendi şeyi malıdır o. Sen de malın da babanındır diyor ya hadisin birisinde. Onu buraya almamışım. Sen de malın da babanındır diyor. O bu bir. İkincisi, kişinin diyor yediği en hoş ve helal şey kendi kazancından olanıdır. Ve devam ediyor şüphesiz ki diyor onun çocuğu da kendi kazancından. Dolayısıyla onun arkadan çocuklarının kendisi için sadaka vermeleri bu ona tabii kendi işi oluyor. Çünkü ayet var. İnsan için kendi çalışıp çabalamasından başka bir şey yoktur. Ve in leysa lil insana illa ma sa'a. Onun için İmam Şafii bu delili getirerek ölen bir kimse diyor hayatta olanlardan fayda görebilmesi için mutlak kendi çalışıp çabalaması olacaktır. Ve bu delilleri karşısına sunduklarında da işte ölen adına işte sadaka şuydu buydu. Farkındaysanız hep evlatlar yapıyor. Ve hadiste de dediği gibi evlat da onun kendi kazancındandır. Evlat da onun kendi kazancındandır. Ölünün borçlarını ödemek. Ölüye fayda sağlayacak hususlardan bir tanesi de geriye bırakmış olduğu borcunun ödenmesi. Borcunun ödenmesi. Sa'd bin el-Atbal radiyallahu anhudan. Kardeşim öldü, geriye 300 dirhem ve çoluk çocuğu kaldı. Sa'd dedi ki ben bu paraları kardeşimin çoluğuna çocuğuna harcamak istedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Senin kardeşin borcu dolayısıyla alıkonmaktadır. Senin kardeşin borcu dolayısıyla alıkonmaktadır. Git onun borcunu öde. Allahu Ekber. Allah vahyediyor. Ölmüş olan kardeşinin borcundan dolayı alıkonmuş. Git onun borcunu öde diyor. Gittim onun borcunu ödedim. Sonra gelip ey Allah'ın Resulü onun borçlarını ödedim. Fakat tek istisna delili bulunmayan bir kadın alacağı olduğunu söylüyor. İki dirhem. İki dinar. Tek o var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına da parayı öde. Çünkü o bir hak sahibidir, doğru söylüyor. Ona da öyle diyor. Ahmed'in Müsned'inde, İbn-i Mace'de, Beyhaki'de hadis zikrediliyor. Semura bin Cündüb radiyallahu anhudan dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze üzerine namaz kıldı. Namaz bitince burada falanın ailesinden kimse var mı diye sordu. Herkes sustu. Çünkü peygamber kendiliğinden onlara bir şey söyledi mi susarlardı. Bunu birkaç defa tekrarlardı, söyledi. Üç defa tekrarladığı halde kimse ona cevap vermedi. Bir adam o aradığın işte budur dedi. Yani orada birini tarif etti. Semure dedi ki insanların arka taraflarından birisi elbiselerini sürükleyerek ayağa kalktı. Yani tarif ettiler ya işte bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki iki defa seslenişimde bana cevap vermene engel olan neydi? Niye yani seslenmedin? Ben ancak bir hayırdan dolayı senin adını söyledim. Yani niye korktun ki? Onlardan olan birisinin adını vererek filan kişi borcu dolayısıyla esir alınmıştı. Yani onlardan o ölen adamın adını veriyor. Diyor ki filan kişi borcu dolayısıyla esir alınmıştır. Cennete girmekten alıkonmuştur diyor. Arzu ederseniz onu esaretinden kurtarabilirsiniz. veya arzu ederseniz onu Allah'ın azabına terk edebilirsiniz. Semure dedi ki o ölen kimsenin akrabalarının ve durumu ile ilgilenenlerin kalkıp da onun borcunu ödemek için çırpındıklarını hele bir görseydiniz diyor. Allahu akbar. Yani Allah Resulü haber veriyor. Filan kişi işte borcu dolayısıyla esir alınmıştır. Cennete girmekten alıkonulmuştur diyor. İsterseniz onu kurtarabilirsiniz. İsterseniz Allah'ın azabına terk edebilirsiniz. Yani bu sizin elinizde. Ve son ifade gerçekten adamın gözlerini dolduruyor. Diyor ki o ölen kimsenin akrabalarının o durumla ilgilenenlerini bir görecektin. Onun borcunu ödemek için kalkıp sağa sola bir çırpındıklarını bir görseydin diyor. Allahu akbar. Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde, Beyhaki'nin Sünen'inde, Tayalisi, Nese'yi, hadisi zikri diyor. Evet. Allahu akbar. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan o dedi ki bir adam vefat etti. Onu yıkadık, kefenledik. Hanut diye güzel kokuyla da kokuladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun cenaze namazını kılsın diye cenazelerin konulduğu makamı Cibril'in yanına bıraktık, getirdik. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun namazını kılsın diye kendisine haber verdik. Allah Resulü bizimle beraber çıktı geldi. Birkaç adım yürüdükten sonra galiba sizin bu adamınızın borcu var dedi. Galiba sizin bu adamınızın borcu var. Onlar evet 2 dinar borcu var. Tabi burada ya vahiy ile haber verilmiştir Allah en iyi bilen ya da birileri söylemiştir ya Resulallah işte dile getir bak bana borcu vardı işte şey yaptı. Mümkündür yani. Galiba sizin bu adamınızın borcu var. Onlar evet ya Resulallah onun 2 dinar borcu var dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri durdu ve şöyle buyurdu. Adamınızın namazını kıldırın. Hani bir tavır koyuyor orada. Bizden Ebu Katade diye bilinen bir adam ey Allah'ın Resulü ben onları ödemeyi üzerime alıyorum dedi. Ben o borcu üzerime alıyorum dedi. Bu sefer Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle dedi. O 2 dinarı kendi malından ödeyeceksin ve ölen kimse de bundan beri olacak öyle mi? Adam evet. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Yani ondan söz aldı ve namazını kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade ile karşılaştı mı bir rivayette ertesi gün karşılaşınca dedi ki o 2 dinarı ne yaptın? Ebu Katade dedi ki ya Allah'ın Resulü adam daha dün öldü ya. Adam daha dün öldü. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Ebu Katade ile karşılaşınca o 2 dinarı ne yaptın diye yine sordu. Ebu Katade bu sefer dediler ki onları ödedim ey Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine işte şimdi onun derisi serinlemeye başladı. Ve o bu borcu ödediği için de üzerinden azap kaldırılmış oldu. Görüyor musun? İşte şimdi onun derisi serinlemeye başladı diyor. Hani ölmüş olan insan borcu ödeninceye kadar tutuluyor. Bir önceki hadiste de bu anlatılıyordu, anlatıldı ya. Ne zaman ki borcu ödenmiş, işte şimdi onun derisi serinlemeye başladı. Ve borcu ödendiği için de üzerinden azap kaldırılmış oldu. Demek ki kabir azabına vesiledir. Bakın bu da. Bu da Hakim'in Müstedrek'inde, Ebu Davud Tayalisi'nin Müsned'inde, Haysem-i Mecmu'u Zevaid, Beyhaki Sünen'inde, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde ki Şeyh Elvani de bunu Kitab-ül Cenaze almış. O da zikrediyor, sahih diyor. Evet. Ölünün oruç borcunu ödemek. Bu da ölünün faydalanacağı şeydir. Ölüye fayda sağlayacak olanlardan birisi de budur değerli kardeşlerim. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki herhangi bir kimse üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse bu ölünün velisi onun adına oruç tutabilir. Bu velisi onun adına oruç tutabilir. Buhari, Müslim, Ahmet, Ebu Davud. Şimdi burada oruç borcu var. Yani nafile oruç onun yerine tutuluşu bu şeyi çıkarılmaz burada. Onun oruç borcu var. Oruç borcu var. Yani meseleleri güzel tahlil etmek gerekir. Şimdi burada Adam dinle imanda alakası yok, onun yerine kalkacaksın sen, oruç tutacaksın. İşte bu delilleri çarpıtarak bir şeyler yapılmaya kalkılıyor ya, hayır, kesinlikle öyle şey olmaz. Adam Müslüman bir insan, efendime söylüyorum. Hayatındayken görevlerini yerine getiren, efendim, Ramazan günü hastalandı işte, diyelim ki kadın, öyle mi? Hastalandı. Ramazan çıktıktan sonra bunu tutacaktı. Ama öldü. Borçlu gitti. İşte onun evlatları onu yerine tutacaktır. İbn Abbas'tan geliyor. Şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geldi ve ya Resulallah, annem üzerinde bir ay oruç borcu varken öldü. Oruç borcu var bak. Ben onun adına bu orucu tutabilir miyim, ödeyebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer annenin üzerinde herhangi bir borcu olmuş olsaydı sen onun adına bu borcu öder miydin diye buyurdu. Kadın evet tabii ki öderdim deyince Allah Resulü, öyleyse Allah'a olan borç başka borçlardan daha ziyade ödenmeye layıktır buyurdular. Buhari ve Müslim hadisidir. Yine İbni Abbas, o şöyle dedi. Bir kadın denizde yolculuğa çıktı ve eğer şanı yüce ve mübarek Allah onu kurtaracak olursa bir ay oruç tutacağını adadı. Eğer Allah beni, artık korktu mu ne ettiyse bu yolculukta, eğer Allah beni bu şeyden kurtarırsa bir ay oruç tutacağım diye nezrediyor. Yüce Allah onu kurtardı ama o kadın bu borcunu ölünceye kadar tutamadı. Ölmüş, tutamamış. Onun akrabası, rivayette kızı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu ona anlattı. Peygamberimiz de şöyle buyurdu. Eğer onun üzerinde bir borç bulunsaydı sen o borcu öder miydin? Ne dersin? Evet deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın borcunun ödenmesi daha evladır. O halde sen annenin adına adağını yerine getir buyuruyor. Adağını yerine getir diyor. Müslim, Beyhaki, Tayalisi hadisi zikrediyor. Yine İbni Abbas şöyle diyor. Sad bin Ubade anasının üzerinde bir adak olduğunu fakat anasının bu adağını yerine getirmeden vefat ettiğini zikredip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fetvasını sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de anan adına o adağını yerine getir buyurdu. Anan adına o adağını yerine getir. İşte bu ve emsali delillerde de ifade edildiği gibi ölen kimsenin velisi onun geride kalan oruç borcunu, bu nezir orucu da olabilir, Ramazan orucu da olabilir, onu yerine getirebilir. Yani yerine getirerek ölüyü bundan rahatlatabilir. Bu farz değil yani, değil mi? Farz olan orucu. Yok, şimdi çocuğuna farz duruma düşüyor mu bu? Vallahi artık kendisi bilir. Derisini serinletmek istiyor mu, yoksa onu azaba mı terk etmek istiyor? Şimdi tabii kendi elinde olmayan şey olduğundan dolayı, yani bundan dolayı bir azap da söz konusu olmaz. Yani adam eğer gerçekten belki ihmalinden dolayı, yani ihmal ettiğinden dolayı belki sorar Allahu Azze ve Celle, ama o tutacaktı ama vefat etti. Bundan dolayı azap görme ama onun yerine borcunu öder. Şimdi bu geride kalan onun borcunun olduğunu biliyor ya, onun ödemesi açısından herhalde düşünüyor ki annesini, babasını, efendime söyleyeyim, tutayım, tutulur. Yani kalkıp da senin dediğin gibi işte bu onun üzerine forçmuş, borç mu, farz mı, şu mu, böyle bir şey demek için delil ister. Burada anlatılanlara göre hareket ederiz. Evet. Ölen kimse adına haç yapmak. Ölen bir kimseye fayda sağlayacak hususlardan birisi de onun adına haç yapmaktır. Yani haç yapmayı arzu edip de buna gücü yetmemiş tevhid ehli bir insan öldüğü zaman bu kimsenin yerine velisi hac edebilir. Bu kimsenin yerine velisi hac edebilir. Amr bin Şuayb'dan, babasından, dedesinden biraz önceki zikrettiğimiz uzunca bir hadis. Hani 50 köle azat ediyor oğlunun birisi. Diğeri de 50 köle azat edeyim mi? Babamın 100 köle azat edilmesini vasiyet etmişti. Orada eğer babanız Müslüman olsaydı onun adına, onun namına köle azat edebilirdiniz diyor. Veya onun namına sadaka verirdiniz diyor. Veya onun namına haç da ederdiniz diyor. Ki konunun bu babı ile ilgili altı çizilecek yer burasıdır. Onun namına haç da ederdiniz ve bu da ona ulaşırdı diyor. Ha, demek ki onun yerine haç yapılabilir ve bu da ondan fayda görür. Eğer gücü yettiği halde gitmediyse zaten onun sorumluluğu, onun sorumluluğu, gücü yettiği halde gitmediyse onun yerine hac yapılıyor. Evet. Bureyde radıyallahu anhudan şöyle dedi. Şimdi bunu, bu şeye geçmeden önce, tabi Allah en iyi bilendir. Gücü yettiği halde, yani gitmediyse, ondan sonraki evladı onun namına, yani o borcunu ödediğinde inşallah, yani öyle anlaşılıyor ki diğer deliller çerçevesinde de öyle anlaşılıyor ki ona faydası olacaktır. Yani o sorumluluktan inşallah kurtulur. Değilse ne diye hac ettirsin, öyle mi? İnşallah evladı vesilesiyle o şeyden kurtulur inşallah. Zaten gücü yetmediyse zaten şey değildir. Farz değildir. Bureyde radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken bir kadın geldi ve ben anama bir cariye temlik ettim. Halbuki anam da öldü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras o cariyeyi tekrar sana iade ettiği halde senin için anana yaptığın bağışın sevabı sabit olmuştur buyurdu. Yani sevap sabit oldu. Kadın, ya Resulallah, anamın üzerinde bir ay borcu vardı. Oruç borcu vardı. Onun adına bu borcu tutayım mı diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun adına oruç tut buyurdu. Kadın tekrar, annem hiç hac yapmadı. Şimdi ben onun yerine hac yapabilir miyim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onun yerine hac yapabilirsin diyor Sahih-i Müslim'deki bir hadislerinde. Yine İbn Abbas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Kız kardeşim hac yapmayı nezretmişti. Ama bu nezrini yerine getiremeden vefat etti dedi. Peygamberimiz, şayet kardeşinin üzerinde bir borcu olsaydı sen o borcu öder miydin buyurdu. O da evet öderdim diye söylenince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse Allah'a olan borcunu da öde, çünkü Allah hakkı ödenmeye daha layıktır buyurdular. Bu da Buhari hadisidir. İşte bu delillerde değerli kardeşlerim, samimi bir Müslümanın hacca gitmek isteyip de gidemeden öldüğü zaman onun yerine velisinin hac edebileceğini, dolayısıyla bu hayırlı amelden kendisinin de fayda göreceğini anlatan delillerdir. Allah Azze ve Celle bizlere burada öğrenmiş olduğumuz hak ve doğrularla amel etmeyi nasib-i müyesser eylesin. Bunun yanı sıra bizden önce ölüp giden, iman eden kardeşlerimiz için dua eden kimseler, onların gerçekten geriye bırakmış oldukları borçları varsa onları ödeyen kimseler olmamızı nasip eylesin. Ve hasreten yine eğer bizler de vefat eder isek, ölür isek, geride kalan kardeşlerimizin de aynı hassasiyetle bizim arkamızdan bizi serinlettirmek için, bizi rahatlatmak için bize bol bol dua eden kimselerden olmamızı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.